Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. En av de svåraste fartygsolyckorna någonsin i europeiska farvatten inträffade tidigt i morse när bil- och passagerarfärjan Scandinavian Star fattade eld i Skagerrak på väg mellan Norge och Danmark. Det var en stilla, stjärnklar natt, natten till den 7 april 1990. Många barnfamiljer och pensionärer fanns ombord för att fira påsk med en billig kryssning till Danmark. Och den nyrekryterade besättningen drömde om möjligheterna och friheten till havs. Såg de fram till exempel mot att få spela fotboll mot danskarna då, som en grej de fantiserade över innan de åkte då, va? 10 timmar övertid. Övertid, ja. 482 personer fanns ombord. 159 av dem dog. Där inne det var ett helvetes väntrum. Var det. Där låg döda människor, huller om buller i korridoren. Jag har bara någon bilder av att jag ropar på Kristina. Men hon är ju inte där. En 37-årig lastbilschaufför får skulden för branden. Men att han med sina 1,7 promille i blodet och som själv dog inne på sin hytt skulle ha kunnat planera och genomföra strategiska mordbränder är, enligt brandutredningen, en osannolik förklaring. Det här är en försäkringssvindel, en rederisvindel. P3-dokumentär berättar ikväll om den 19 år gamla branden på Scandinavian Star. Jag heter Sara Lundin. Innan Scandinavian Star brinner den stjärnklara aprilnatten i Skagerrak har hon en historia utanför Norden. Färjan seglade i Karibien. På bilder kan man se människor i bikini, sola och sippa drinkar på pastellfärgade plaststolar. Scandinavian Star var ett flytande dagskasino och ägdes av ett Bahamas-registrerat rederi. Fartyget hade då en besättning på cirka 240 man. Men när det några år senare kommer till Norden till betydligt kyligare klimat är det tänkt att fartyget ska segla dygnet runt och rederiet har då krympt besättningen till omkring 100 man. Det som var situationen var ju att vi visste att vi skulle ha barn den sommaren och regnet med att det inte ville bli någon vanlig sommerferie. Så vi tänkte att det att åka till Danmark och gå tur över västkusten kunde vara en fin påskeferie. 1990 är Jan Harsem 29 år och har sonen Halvor 1,5 tillsammans med 25-åriga Kristine. Kristine är gravid och de väntar sitt andra barn i juli samma år. Och därför tänker de att någon vanlig semestersommar blir det nog inte, så de har bokat en liten stuga på danska kusten över påsk och ser fram emot långa promenader längs havet. Jan ringer först till Stena Line, men där så är det fullbokat. Så då ringer han till rederiet Danolinjen och får där biljetter till Scandinavian Star natten mellan den 6 och 7 april. Vi hade en förväntning till att vi skulle ombord och resa med det och ha en hygglig tur. Vad Jan inte vet då är att Scandinavian Star nästan har 150 överbokningar den natten. Att besättningen är utarbetad och inte har gjort några gemensamma brand- eller livbåtsövningar. Han vet inte heller att fartyget brann för 2 år sedan och att amerikanska myndigheter efteråt kritiserade säkerheten ombord på 23 punkter. Han vet inte heller att en av Amerikas främsta sjösäkerhetsexperter helt hade dömt ut båten. We found the crew could not handle languages with the passengers, could not communicate among itself. We saw a very, very sloppy fire drill. We saw all the elements of things getting out of hand if there was an emergency. På akkurat den dagen så var jo Kristine hjemme og pakket det vi skulle ha med, mens jeg reiste inn til Oslo på min arbeidsplass. Så jeg var der på arbeid hele dagen. Vi hadde lånt bilen til Kristines mamma, så den hadde jeg med, og den sto på et verksted. Det var faktisk en viss usikkerhet om de klarte å få den ferdig. Men de klarte å gjøre det i tide, så vi fikk hentet bilen ut igjen samme ettermiddag. Så jeg åkte tilbake hit til Asker igjen og hentet Kristine og Halvor. Kristine hadde smurt noen matpakker, husker jeg. Og sen åkte vi tilbake igjen mot Oslo da. Vi skulle vel være på fergeterminalen ved 6-tiden om ettermiddagen, husker jeg. På vägen till färjeterminalen åker de förbi Jans släktingar för att lämna några VHS-kassetter så att de ska kunna spela in en dokumentär om den tyska ockupationen av Norge som ska sändas på tv medan Jan och hans familj är i Danmark. När de åker därifrån vinkar de genom bilfönstret upp mot Jans släktingar. Lilla Halvor satt i sätet bak i bilen och vi sang några barnesanger för dem och blant annet den her, en liten norsk barnesang, jeg vet ikke om dere har den i Sverige, Bakekake Søte heter den. Og så sier man i slutten av sangen, så stikker man barnet litt sånn lekent inn i magen, og han satt og lo godt og hadde det hyggelig. Jan og Kristine er kristne, og varje gang de var på väg någonstans så hade de som resetradition att alltid sjunga en gammal kyrklig visa. En sang som heter Hela vägen har han lovat att vara med. Hela vägen har han lovat att vara med. Så den plejde vi att synge ett vers av när vi skulle ut och resa, så den satt vi och sang. Hela vägen har han lovat att vara med. Men när Jan, Kristine och Halvor är framme vid färjeterminalen i Oslo så är det lång bilkö. Vi blev stående länge i kö. Jag kan huska att jag tog Halvor ut så han satt på, jag lyftade honom på mina skuldre så vi gick lite runt och vi hade det här nya hotellet Oslo Plaza som stod rätt bak. Det var också ganska nyöppnat. Så vi tittade lite på det och så kvällssolen som var på det. Så satt vi oss in igen i bilen och väntet och väntet. I mellantiden gick jag in i terminalbyggningen för att hämta biljetter och så där, men och det var ju ett väldigt kaotiskt förhåll. Så det var väl egentligen först när jag kom in i terminalbyggningen och alla de människorna där och den stressade situationen där. I terminalbyggnaden är det stressigt och tjockt med folk som får nycklar till andra hytter än de hytterna som de har bokat. Och det får också Jan. Det skedde ju med mig också när jag fick min kahytt. Nu vet jag ju att i det kahyttnumret som vi hade fått uppgift vid bokningen där var alla omkomna. Men vi fick alltså en annan kahytt i samma område som de allra flesta omkomna var, men vi fick alltså ett nytt kahyttnummer 746. Så det var ett möte med, det var det första mötet med att det här var en väldigt stressig situation. Samtidigt står då 30-årige Ann Hammer och packar upp parfym ur pappkartonger i den lilla parfymerian ombord på Scandinavian Star. Meningen var att jag skulle få upplärning och övertas som butikschef för parfyme gaveavdelning ombord. Detta var en väldigt flott chanse. Och jag gledet mig väldigt. Och jag såg verkligen fram till att sätta igång. Ann hade arbetat till sjöss i ungefär 6 år då och skulle nu bli upplärd till butikschef i den lilla parfym- och gåvoaffären. Så hon var förväntansfull och glad trots att fartyget var något av det skruttigaste hon hade sett. Här är alltså ett schema på din övertid här. Ann visar sitt arbetsschema. Du ser här så är det övertidstimmarna. Mm. Du var beregnet 8 timers dag, og så har man da 10 timer overtid, 10 timer, 7, 10, 10. 10 timers overtid? Overtid, ja. Mandag 2. april, så var det 18 timer. Tirsdag 3. var det 18 timer. Onsdag 17. Wow! Men trots allt säger Ann att hon var privilegierad. Hon hade fått en egen hytt. Nästan alla andra i besättningen fick dela hytt. 4 och 4. Några hade inte ens möjlighet att tvätta sig eftersom duscharna inte funkade. Ann vill inte ens packa upp sina väskor för hytten var så smutsig. Gulnad av cigarettrök och ärgad från det fuktiga, varma karibiska klimatet som färjan kom ifrån. Under de förutsättningarna hade de arbetat i nästan en hel vecka. Premiärturen hade gått 1 april. Vi lurte på om hela båten var en aprilskämt. Men det var det alltså inte. I flera dagar har Danolinjen annonserat och i nästan en vecka har Scandinavian Star gått i trafik. Trots det har norska sjöfartsmyndigheter ingen aning om att hon ens ligger i norsk hamn. Och därför har de inte heller gjort någon hamnstatskontroll. Om myndigheterna hade utnyttjat möjligheten att gå ombord hade de sett ett skräpigt fartyg med en besättning som var fullständigt slutkörd efter arbetspass på 16-20 timmar om dygnet. Som till och med kontaktat hälsovårdsmyndigheten i Oslo i ett försök att stoppa båten. Det var Ann och hennes arbetskamrater som ringde till det norska sjömansförbundet för att försöka hejda båten. Men de sa att man inte kunde göra något eftersom de hade mönstrat på ett Bahamas-registrerat fartyg. Och då får man rätta sig efter de förhållanden som råder. Dessutom ville ingen riktigt visa sitt missnöje för mycket för den eventuella risken att bli svartlistad till sjöss och stå utan jobb. De försöker också nå hälsovårdsmyndigheterna. Hälsotillsynet blev ringt. Och vi får besked om att beklager, nu har vi reducerat bemanning. Det är då dessvärre en på kurs och den andra har halv stilling och är riktigt stedig idag. Ja väl, inte hjälp att få. Och så var vi i kontakt med Sjömansförbundet. Där är det vissa byråkratiska regler som ska följas. De kunde inte göra något. Så ni ville stoppa Scandinavian Star? Vi gjorde det vi kunde, vi försökte. Med alla lovliga midler att stoppa. Det var bara inte gott nog. Den maktlösheten, den har varit tuff för flera av oss i ettertid. Du borde ha gjort, du borde ha visst. Scandinavian Star var alltså registrerat i Bahamas och vad man kallar för ett bekvämlighetsflaggat fartyg. Vilket betyder att fartyget för en annan flagga än det land där det verkliga ägandet av fartyget är. Ofta har man en besättning från fattiga länder som utgör billig arbetskraft och har undermåliga arbetsvillkor. I Scandinavian Stars fall så hade man en besättning med flera olika avtal och som talade flera olika språk. Några kom med fartyget från den karibiska tiden, några kom från Portugal och Filippinerna och andra från norska och danska rederier. Och några hade i likhet med Ann erfarenhet av att arbeta till sjöss och för några så var det här allra första gången. Trots allt så är det något som lockar med havet. Något som känns som frihet. Det är ju som att ge sig ut på en resa lite grann och jobba som sjöman kan jag tänka mig. Och det är väl att uppleva nya kulturer och flera av dem hade ju inte varit utomlands. Gunnar Lindstedt är journalist och författare till exempel var det han som avslöjade Tröstorhärvan. 1991 skrev han en bok om Scandinavian Star och reste då bland annat till Lissabon för att träffa några ur den portugisiska besättningen som överlevde. Och där fick jag ju då väldigt mycket ögonvittnesberättelser om hur de hade upplevt katastrofen och vad de hade sett och så vidare. Jag bandade ju allting och... Inside the boat I was surprised. I thought things were going to be better. Mm-hmm. De berättade ju då hur de såg fram emot att göra det här jobbet. Det var ju ganska svårt att få jobb i Portugal på den tiden. Och att få jobba då på en båt i Skandinavien var ju ett äventyr för dem. Ja, inte minst träffa tjejer och sånt där var väl också något som de var intresserade av, va? De var ju unga, de här killarna, drygt 20 år eller någonting i den stilen. Och såg de fram till exempel mot att få spela fotboll mot danskarna då, som en grej de fantiserade över innan de åkte då, va? Men sen när de väl kom fram och fick börja jobba på båten så blev det ju ofta rätt så stor besvikelse, för att det var sån oordning på allting och dåliga löner och ja, de behandlades inte så bra heller. Man kan ju, mellan raderna kan man ju faktiskt känna lite grann av rasism, alltså att de skandinaviska cheferna då, för det var mest sådana chefer på båten då, behandlar ju portugiserna som lite grann andra rangens besättningsmän då. You know what a cockroach is? Mm. Yeah, you go into a room, you turn on the lights and you see cockroaches leaving the place, hiding. It's disgusting. It was really disgusting. Everything was bad. När den portugisiska matrosen tände ljuset i sin hytt såg han hur kackelackorna sprang iväg över golvet. Jag vet inte vad jag ska säga, hur vi blev behandlade. Vi norsktalande hade ju en mycket bättre behandling än portugisiska och övriga besättningsmedlemmar. Det är inte till att lägga något skjul på. För det blev förväntat att de portugisiska eller utländska skulle godta, det var horribelt. Rätt och slett horribelt. Ja, till exempel så skulle de som skulle jobba med passagerarna få uniformer. Så det köptes nya uniformer och då var det en portugis här som skulle få sin uniformsjacka, och han gick och frågade sin chef när han skulle få den, för han fick den aldrig. Och till slut så fick han en, men inte en ny, utan han fick en begagnad och smutsig en som den här chefen gav honom. Förutom förnedringen av att få smutsiga, avdankade uniformer när alla andra hade på sig nya, så fick portugiserna en lön som motsvarade hälften av den miniminivå som Internationella transportarbetarfederationen, ITF, satt. Personalen från Portugal fick en lön på 3000 kronor i månaden, oavsett hur mycket övertid man arbetade. Ja, vad jag minns så var det ju att de fick jobba dygnet runt där. För det var ju så att när de väl kom på båten så var ju ingenting i ordning. Så de, förutom att sköta det reguljära, så skulle de ju också ställa allting i ordning då. Men samtidigt trodde väl de också att det skulle gå att få ordning på det. Men jag tror att man också ifrågasatte varför man satt igång och trafikerade färjelinjen så snabbt då, för att man borde ju naturligtvis ha gjort i ordning båten först och målat den och städat och så, och sen tagit dit passagerare då. Men en orsak till att man trafikerade så snabbt kan ha varit att de ägarna var rädda för att det skulle bli blockad ifrån fackligt håll och sådär, så att man ville få igång trafiken på en gång och ta fackföreningarna i Danmark med överraskning då, och Norge. Klockan 9, 3 timmar efter utsatt tid, får passagerarna åka ombord på Scandinavian Star. Det var kaos i reception. Det var folk alla vägne. Jan, Halvor och Kristine går till sin hytt. De bestämmer att Kristine ska natta Halvor och Jan går för att äta. Jag tror det var en buffé. Det var en sån lugn och rolig och god atmosfär där i restaurangen. Så jag satt och jag spiste, drack en cola, Jeg kan ikke huske om jeg hadde en kaffe, men jeg husker jeg tok frem... Jeg tok frem min bibel da jeg hadde spist og satt og leste videre så langt jeg var kommet. Og på den tiden så var jeg i begynnelsen av Lukas evangeliet. Det er jo der man kanskje mer er når det er jul, for det er jo der juleevangeliet står. Men jeg hadde kommet frem til kapittel 12, så det, jeg fikk en veldig sterk opplevelse mens jeg, da jeg leste det. Kan jeg hente den? Jan hämtar sin svarta, slitna läderbibel som han fick tillbaka av polisen några månader efter branden. Han har strykit under saker i den med röd bläck. Det här är kapitel 12, och det var det som var speciellt då. Jag tänkte ju inte över det mens jag läste det då. Det är här hvor den lignelsen kommer om en man som bare samler rikdommer og skatter hele tiden. Og så sier Gud til ham: «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha alt det du har samlet?» Så det har kommet mer senere til meg, da, at det er en veldig sterk lignelse å gå inn i en sånn natt med. «Frykt ikke, du lille jord, for da behaget deres fader å gi dere rike.» Og det kan du se, det streket jeg under her, og jeg tok og skrev det opp der. Så det som står her, det skrev jeg opp da, like innen midnatt, den 6. april. Jan betonar at det evangeliske innslaget i denne natten ikke skal forsøke å være noen kristen propaganda. Det er viktig for meg å si at jeg har aldri tenkt at denne sterke evangeliske innslaget i denne historien skal være noen form for reklame eller noen form for en sånn kristen propaganda eller noe sånt. Det er bare veldig enkelt at det var en veldig samme del av min identitet og mitt liv som jeg gikk inn i den natten med. Jeg tenkte umiddelbart at jeg må løpe ned til Kristine og gi henne det der, men så tenkte jeg at nei, jeg skal ikke vekke henne. Så i stedet for å gå ned til hytten og vekke Kristine, går Jan til baren. Han beställer en cola och kollar på bandet. Det var nog country grejer. De hade på sig nog i vart fall jag som någon slags western kostymer. Men ja, det var en väldigt god stämning. Det hade säkert också med att göra att det som sagt var första dagen i påskeferien. Då var det mycket familj som skulle segla, och då vill det också präge hela miljö och kulturen ombord då. Jan minns att sångaren snubblar på sladdarna på scenen. Och samtidigt har Ann stängt det lilla parfymeriet. Ja, vi har väl inte den helt stora omsättningen på kassen. Det är allt för mycket som inte är prisat, inte på plats. Under kvällen så har hon fått tackla en irriterad kund som ville köpa ett smyckesset med vita pärlor och öronhängen, men Ann har inte fått några prisuppgifter på det. Så hon beklagar, men de kan inte sälja det. De hade fått täcka över flera hyllplan med vita dukar för att varorna där helt enkelt inte hade hunnit bli prismärkta. Du ser så tydligt att det är en förrättning som är i färd med att byggas upp, men som du har bara ett halvfärdigt produkt att visa gästerna dina. Jan är i baren i ungefär en halvtimme. Runt midnatt går han ner i hytten, borstar tänderna och går och lägger sig. Så jag bara klädde av mig och pussade tänderna och han gikk og la meg. Så jeg var vel... Ja, jeg hadde jo lyst til å dele med Kristine dette enkle bibelverset jeg hadde lest litt tidligere, men jeg tenkte som sagt at det kan jo ikke vekke henne for å si det. Den muligheten kommer igjen. Men så jeg gikk og la meg og sovnet. Ja... Det neste jeg husker, at jeg hører noe rop langt borte, noe urovekkende rop og løping, altså en veldig urolig situasjon. Men jeg er fortfarande i søvne selv, og så tar Kristine tak i meg Om hun dytter i meg eller om hun bare snakker til meg, det kan jeg ikke huske. Men hun sier bare, Jan, du må våkne, det brenner. Så jeg får øynene opp, og så ser jeg at Kristine går ut av lugaren. Hun åpner døren, og jeg ser hun runder døren, og det er det siste jeg ser av Kristine. Jan tror at Kristine vaknat av all oro och allt oväsen ute i hyttkorridoren och då förstått att det rör sig om en brand, men att hennes panik inte då i första taget handlade om flykt. Snarare om att ta sig till frisk luft för att undvika att få i sig rök som kan skada barnet i hennes mage. Hon försvinner i sitt nattlinne. Så jag står upp. Og heldigvis så tar jeg Halvor opp av sengen og tar han på armen. Og så går jeg ut av, og fortfarande har jeg ikke forstått alvor i det her. Og så går jeg ut av kajuten og ut på korridoren utenfor. Klockan var ungefär 1:55 då en passagerare upptäckte ett brinnande tygbylte utanför hytt 416 på däck 4. Man lyckas själva släcka den elden. Samtidigt ligger kaptenen i sin hytt och sover. Han väcks med orden. Det bästa kommer upp, det är någon som leker pyroman ombord. Kaptenen skickar sin första styrman som bekräftar att branden är släckt. Men samtidigt så har en annan brand startat utanför hytt 219 på däck 3. Och den här branden accelererar våldsamt och kommer senare i brandutredningen kallas brand nummer 2, huvudbranden. Det gick så fort. Kaptenen trycker in brandlarmet, men brandlarmet fungerar inte över hela fartyget. Det var rök alla vägar. Röken är så tjock att Jan inte kan se hyttväggen som är ungefär 1,5 meter ifrån honom. Han håller Halvor i famnen och går ner på knä. Jag husker jag gick ned i knästående. Jag tog den ena, jag hållt arm Halvor med den ena armen, den andra armen håller jag föran mig och börjar skulle föra mig fram. Och så försvinner och så är bevisstheten borta, så kan jag inte huska mer. De som går ut i den röken när man kommer ut ifrån friskluften inne i hytten och går ut och chansar på att och komma ut någonstans. De måste veta exakt vart man ska gå och hur de ska gå. Och de får skynda sig jäkligt noga. Det här är Ingvar Brynfors, nu pensionär med 38 år som brandman bakom sig. Och Ingvar var insatsledare i brandsläckningsarbetet ombord på Scandinavian Star. Två andetag ungefär leder till omtöckning och tredje andetaget så dör man. Det är ren blåsyra som de använder i gaskamrarna i både i Tyskland och när de avrättar folk i Amerika. Cyanid, alltså det var cyanvätegas. Anne har sovit ungefär en timme när hon vaknar av att hennes hytt är full av rök. Ser absolut ingenting, det är helt tätt av rök. Hon håller sig till sängkanten, något som hon säger sitter som en reflex efter 6 år av säkerhetsövningar på andra fartyg. Det ligger på säkerhetsträning. Hon öppnar hyttdörren men slås av en väldigt varm rök. Väldigt varm. Jag ryggar tillbaka och känner att det här må jag tänka mig om. Hon tar sig tillbaka till toaletten och blöter en handduk och lägger om ansiktet. Och så öppnar hon hyttdörren igen. Du känner hjärtat hamrar under ribbena för du har massa adrenalin som kör fort. 26 minuter efter 2 sänder Scandinavian Star Mayday. Mayday, Renee, Mayday, Renee. Flygande motor från Scandinavian Star. Båten är i brand. Passagerarna går från bordet. De tränger ögonblicklig assistans. Antydet 5600. Jan kryper med en arm eftersom han håller Halvor med den andra och lyckas orientera sig rätt i den svarta, rökförgiftade labyrinten av smala korridorer. men han minns inte hur. Nästa sak han minns är stjärnhimlen över honom när han kryper ut på akterdäck. Han minns inte heller om Halvor gråter eller skriker. Han bara ser... Jag kan inte huska att han skrek. Jag kan bara huska att han ser runt sig. Och han hade bara en liten sån bomullströja på sig och en bleje. På akterdäck är det en liten grupp människor och Jan beskriver dem inte som hysteriska, mer apatiska. Han ropar efter Kristine. Så jag har bara någon bilder av att jag ropar på Kristine. Hur högt jag ropar och hur panisk jag ropar, det vet jag inte, men hon är ju inte där. Jan sätter Halvor i knät på en man som sitter på en bänk. Och så springer han tillbaka, ner i den trapp han precis lyckats komma upp ifrån. Men då kommer röken mot mig och då är den är mörk. Det var en väldig lyd som kom inifrån skipet. Det var som en storm som härjet runt inne i skipet. Väldigt starka lyder, bullrande lyder som ett sånt slags tordenvär. Oskar, det heter på svensk. Jan hittar ett par byxor som ligger i trappen. Han tar upp dem och vänder sen tillbaka. Jag fick den tanken att hvis jag går in nu, hvis jag går vidare nu, så mister Halvor mig också. Han kan inte mista oss bägge. Så på en måte så må den erkännelsen ha varit där allerede då, allerede så tidigt där på akterdäcket. Att kanske Kristina hade mistet livet. Han springer till Halvor och sveper in honom i byxorna. Flammorna från elden slår nu ut på akterdäck. Långt senare kommer man kunna mäta att elden har haft en hastighet på 20 sekundmeter. Jag hade väldigt tur som bodde helt akterut och att utgången var där den var. Ann har tagit sig igenom den tunga röken och hittat ut via en trapp ner på bildäck och sen upp igen ut på akterdäck. Där möter de med portugissyne av portugisere som springer fram och tillbaka för att pröva att få folk ut. Ett människa ligger nede på däck allerede, vedkommande är sannsynligtvis omkommet. Ann beskriver att hon möter portugiser som springer fram och tillbaka och försöker få ner livbåtar och förse människor med flytvästar. Men det är ingen organiserad evakuering. Man talar inte samma språk och har inte gjort någon samtränad brand- eller livbåtsövning alls. Där på akterdäcket så var det ingen organiserad brandslukning, ingen räddningsaktion, ingenting. Men vi såg ju att Stena Saga, det här skipet som ju var på samma ruten, den låg ju inte långt från oss. Färjan Stena Saga som är i närheten sänder ut livbåtar och lyser upp Scandinavian Star med stora strålkastare. Efterhand börjar fler livbåtar komma, bland annat från ett ryskt skepp som också är i närheten, samt helikoptrar från Sverige och Norge. Du skickar dina livbåtar hit till vår stubosida i första hand. Jan har fått två flytvästar som han knyter runt sig med Halvor emellan. På så vis har han två armar fria och kan lättare klättra ner i en av livbåtarna. Ann försöker hjälpa till så gott hon kan med att evakuera passagerare och få ner dem i livbåtarna. Nästan alla i underkläder och pyjamas. En del ohyggligt berusade. De var unnämligen berusade. Och de skulle i vart fall ha med brännvinet sitt. Hur mycket folk har du kvar ombord, frågas? Kaptenen ombord lämnar färjan i en av de sista livbåtarna. Därifrån anropar han Stena Saga som vill försäkra sig om att alla är evakuerade. Det var en man som står där som det motorbåten plockade av. Gäller detta även besättningen? Har både passagerare och besättning övergett fartyget? Ja, alla framgår. Även besättningen, konfirmera även besättningen. Ja, även besättningen, ja. Finns ingen kvar ombord på fartyget? Ja, inte som vi har fått tak i. Så om det är någon genom bord, det är helt omöjligt att se. Vi har i alla fall fått med alla som vi vet ombord, tror jag. Här gör kaptenen en fatal missbedömning. Det står ett 50-tal personer kvar på akterdäck, men eftersom det inte finns några ordentliga passagerarlistor vet ingen om det kan finnas ännu mer folk ombord. Strax efter klockan 4 så ringer min telefon på överliggningsrummet. Brandmästare Ingvar Brynfors vaknar i övernattningsrummet på Frölunda brandstation. Och en brandingenjör säger till mig att vi får vara beredda på att rycka ut. Det är en färja som brinner utanför Väderöarna. Och den båten heter Stena Skandinavika, sa han först. Men, och jag tänkte, där båten går ju inte där uppe. Så att jag trodde i min enfall att det skulle vara någon form av övning. Men han lät stressad på rösten och allvarlig. Så att vi fick uppgifter att vi måste rycka ut och vi ska köra ut till Säve flygfält. Där vi ska transporteras med helikopter. I helikoptern får de 8 brandmännen en kort genomgång på hur de ska vinschas ner på den brinnande färjan. Det viktigaste var absolut att inte höja armarna över midjan, för då kunde man glida ur det slinget som satt runt överkroppen. Ingvar, han var insatsledare och han och en kollega till får varsitt headset av helikopterpersonalen. Så vi kunde höra radiotrafik som pågick mellan enheter ute på fartyget då. Och vi hörde då hur de sa att it's burning like hell. Och det blir lite mer och mer nervöst när vi satt i helikoptern och var på väg ut. Sedan då när vi närmade oss Väderöarna då, så tyckte jag, ja, det var liksom en utopi. Jag tyckte att solen gick upp, men det gör den ju inte. Den går ju inte upp västerut, den går ju upp österut. Men det var eldskenet från den brinnande båten vi såg, Skandinavien står, som lyste upp himlen. Det var en otrolig brand som hade hållit på sen klockan strax efter 1 någon gång på natten. Och vi var ombord klockan 5:30. Så det var en stor brand med en otrolig intensitet. När rökdykare från Göteborg går in ligger det människor överallt, kvävda av den giftiga röken. En del har sökt skydd i hytter, andra har sökt svalka i duschrummen, men aldrig lyckats ta sig därifrån. Många har missat omärkta nödutgångar och slutat framför en dörr som enbart ledde till en städskrubb. Ja, de blir förgiftade. Det var ju massa plastbeläggningar och sådana saker i klädsel och asbestklädsel i väggarna och sånt där. Så den döden var naturligtvis den inte smärtfri, men den var inte så smärtsam i alla fall som att sitta inne i hytten och se röken siva in genom ventilerna i taket och fylla hytten. Plötsligt går Ingvar, fullt utrustad med rök- och luftmaskin, in i 2 unga portugisiska matroser som kommer runt ett hörn i en hyttkorridor. Alla 3 studsar till av skräck. Och jag frågade vad de gjorde här. Och så sa de, they left us, sa de bara. Och då pratade jag lite engelska med dem och frågade om de ville evakueras och så. Men de sa det att vi vill gärna stanna kvar och hjälpa er om vi kan. För vi kan fartyget lite bättre än vad ni kan. De kokade till och med kaffe till oss. De är portugisiska killarna. De kokar kaffe till oss uppe på kommandobryggan i kaptenens och den styrmännens lite privatare kaffekokare och sånt. Så de var lyckliga att de fick vara där uppe någon gång. Känna hur det kändes. De De andra brandmännen hittar också fler överlevare i hyttsystemet. Bland andra en dansk kvinna som arbetade tillsammans med Ann i butiken ombord. Och så två passagerare. Ja, jag har ju i sjöförklaringen i Köpenhamn har jag förklarat mina intryck av dem. Och det var den danska tjejen som, besättningstjejen då, hon hade hittade grabbarna inne i en hytt. Hon hörde dem stöka omkring i korridoren så hon öppnade hyttdörren då och tittade ut i röken och fick se dessa killarna då. Och de tog med henne upp på däcket och hon hade skrivit ett ganska välformulerat avskedsbrev som låg i hytten också. Den andra norske killen som vi kallade för den fulle. Han var berusad. Han fick vi tag i en hytt där han satt. Men han ville inte bli räddad momentant så där, utan han skulle ha sig en dram först. Han skulle ha sig en liten pjalt eller en liten sup. Och han hade en flaska Ballantine i handen också. Men den tog vi ifrån honom och tog hand om killen, och han pekade på två stora kassar han hade med sig som han skulle ha med sig upp då. Och de tog vi med oss upp. Så vi stod på fördäcket där igen och så sa vi att nu får du gå upp här uppe och ställa dig där den danska tjejen var också. Och då tittade han på oss som inte var kloka, så höll han sina kassar i handen. Jag kan inte klättra på en sån här stige med två kassar, för stigen var utanför fartygets... Man är utomhusstege, om man säger det, en smal lejdare bara. Så vi hjälpte dem upp med de här kassarna. Och det klingade och det klang i de här kassarna. Och då visade sig det senare, efter ett förhör då, var en polis som frågade mig om den här killen då, vad mina intryck var. Då visade sig det att den här killen hade gått på någonting som vi lite skämtsamt kallar för själavandring. Han hade gått runt i hytterna, de tomma evakuerade hytterna, och stulit sprit och plånböcker från de som hade flyktat. Och den andra norrmannen som vi kallar för den runde, han kom gående ner på bildäck. Han hade legat i ett hyttsystem där nere där det inte hördes varken brandlarm eller någonting. Så han kom gående då lite småvisslande på en korridor som inte var rökskadad och fick se dessa brandmännen. Och han blev lite, jaha, ska ni öva sig tidigt på morgonen? Men när han fick klart för sig vad det var, då blev han naturligtvis lite skärrad. En av de svåraste fartygsolyckorna någonsin i europeiska farvatten inträffade tidigt i morse när bil- och passagerarfärjan Scandinavian Star fattade eld i Skagerrak. God morgon. Branden bröt ut strax före klockan 3 i morse och enligt de första uppgifterna uppges branden vara anlagd. De första nyhetsrapporteringarna kom tidigt på lördag morgon. På tv-bilderna ser allt så stilla ut. Havet är klarblått, blankt, bleke. Och från färjan bolmar svart rök upp i den soliga aprilhimlen. För bara någon minut sedan fick vi de senaste uppgifterna om olyckan från sjöräddningen i Göteborg. Man håller på alltså att släcka branden fortfarande och även leta efter kroppar. Långsamt boxeras Scandinavian Star mot Lysekil för att där bättre kunna släckas. Samtidigt arbetar brandmännen ombord i en olidlig hetta. Det är så hett att brandvattnet kokar på golvet och siktglaset i deras rökmasker krackelerar. Ja, jag minns den dagen för att jag hörde på nyheterna på morgon att det hade inträffat en katastrof ute till havs. Jag uppfattade det då inte att det var någonting som jag kunde bli inblandad i, utan jag gav mig iväg hemifrån för att hugga ved. Jag heter Agne Knutsson och jag har under mitt yrkesliv arbetat vid polisen i Uddevalla och ett antal år som tekniker då vid tekniska roteln. När Agne kommer hem har polisen i Lysekil sökt honom, så han och några kollegor tar folkvagnsbussen och åker dit. Där är det mycket folk, bland annat en identifieringsgrupp från Oslo, fler poliser, kristeam och journalister. Men det är först runt 9-tiden på kvällen som Scandinavian Star når hamnen. Ja, det hade ju börjat bli mörkt då, och när den kom nära då så såg man ju färjan och man såg att det rök ur fartyget även då. Överlevarna har förts till olika hamnar, bland annat till Lysekil och Fredrikshamn. De mottas med chockfiltar och tas till sjukhus och hotell. Men vid det här laget har man ingen koll på katastrofens vidd. Man kan inte räkna varken överlevare, omkomna eller saknade. För ordentliga passagerarlistor saknas och man vet inte heller besättningens exakta storlek. Oroliga anhöriga får leva i ovisshet och polisen upprättar en anhörigjour. Dit ringer det folk hela natten. Larsson, polisen. Du saknar någon? Ja, hur länge man ska vänta på att få svar, det är ju så naturligtvis att ju längre tiden går, ju mer försvinner ju hoppet att det ska finnas några överlevande. Du menar om du kan hoppas? Ja, om man ska vara realist så ser det väl mörkt ut. Ja, det gör det ju. Och båten är ju i hamn här nu, va? Och den brinner fortfarande. Och det betyder att ingen kan ta sig ombord för att göra någonting annat än försöka släcka. Och därför kan inte heller Agne och hans kollegor gå ombord än och ta tag i den tekniska utredningen. Så de vänder hem igen. Och samtidigt så har Jan och hans 1,5-åriga son Halvor som överlevt branden kommit med Stena Saga till Fredrikshamn. Halvor hade fått en tygbamse av någon ombord och Jan, han hörde att det ryktade som en gravid kvinna på ett annat fartyg. Jag husker jag började att gråta och jag hoppade att det måtte vara Kristina, men det var ju inte det. Det var en annan gravid kvinna ombord också, så det var väl antagligen henne hon hade hört om. Scandinavian Star kommer börja brinna igen där hon ligger stilla i Lysekils hamn. Vid det här laget har färjan brunnit 5 gånger och kommer snart att börja brinna en 6:e gång och en 7:e gång. Men det vet man vid det här laget inte. På söndag morgon var Agne och hans kollegor tillbaka på plats i Lysekil. Man tömde ett av kylhusen på kajen på konserver och förberedde där plats för de som dött. Och så kliver man ombord för en första orientering. Ja, det kändes ju kusligt får man säga, att komma in i en färja med så många omkomna människor. Man kunde ju se att det låg människor och ja, det var förmodligen par eller anhöriga. De låg och höll om varandra. Så där såg det ut i korridoren. Där ligger någon. Och där ligger... Agne visar bilder från arbetet ombord. Ute på däck vid poolen står ljusblå, helt intakta solstolar på rad. Framför ett gapande inferno av sot och bråte. Så det är inget lätt arbete de har. Inuti färgen ser det på sina håll ut som en enorm askkopp. Enligt Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström är färjekatastrofen en direkt konsekvens av bristande säkerhet ombord. Det visar sig nu med skrämmande tydlighet att ett bekvämlighetsflaggat fartyg med oklara ägandeförhållanden, med besättning av olika nationalitet och med olika avtal är en direkt säkerhetsrisk, säger Anders Lindström. Ombord på de svenska, finska, norska och danska ordinära färjorna så har vi en besättning som är utbildad och samtränad för att ta hand om varje liten incident. där varje besättningsmedlem vet exakt vad de ska göra med den bästa brandskyddsutrustning som finns att få i världen. Då blir det inte såna här katastrofer. Båten hade ju då kontrollerats innan och den hade fått okej, men uppenbarligen var det ju massa saker som inte fungerade på båten. Scandinavian Star hade kontrollerats och godkänts i Florida av Lloyds, världens största och äldsta internationella sällskap för klassificering av fartyg. I januari 1990, alltså 3 månader innan branden, och då fått vad man kallar en flaggstatssuveränitet. Ett certifikat som gör att man kan segla över hela världen, oavsett kritik. Vi hör Gunnar Lindstedt, journalist och författare som bland annat skrivit en bok om branden på Scandinavian Star. Och sen det här med hur man ägarna kan leasa ut båten till andra företag i andra länder. Alltså det är ett nätverk av osynliga ägarförhållanden som också naturligtvis blir väldigt problem om det händer en olycka. För vem har egentligen ansvaret? Vem hade ansvar och vem ägde egentligen Scandinavian Star vid branden? Kaptenen har självklart ansvar för sitt skip. Jag har ansvar för driften i land. Under utredningen så skyller alla inblandade ifrån sig. Det är kaptenens ansvar, säger Danolinjens vd. Och Danolinjen var alltså det rederi som satt Scandinavian Star i trafik mellan Oslo och Fredrikshamn. Jag förlåt väl när det inte var mer för mig att göra. Kaptenen som lämnat den brinnande färjan och rapporterat att det inte fanns några passagerare kvar, trots att det gjorde det, undrar vad han kunde gjort. Han visste inte att det fanns mer folk ombord. Men det var ju passagerare ombord. Ja, det visste jag inte. Vi fann inte flera. Och att klargöra vem som egentligen ägde båten visar sig bli oerhört komplicerat och krångligt att reda ut. Till en början så låter det så här. Scandinavian Star är Danolinjens enda färja och ägs av en dansk. Via ett komplicerat nätverk av brevlådeföretag har han köpt båten av ett rederi på Bahamas. Men på pappret är det hans fru som driver trafiken. Men i själva verket var köpet inte klart. När Scandinavian Star brinner är fartyget inte sålt till Danolinjen. Det var fortfarande rederiet på Bahamas som var ägare. Och Bahamas-rederiet, de hade i sin tur köpt Scandinavian Star bara en vecka innan branden. För 10,3 miljoner dollar och samtidigt försäkrat upp det skruttiga fartyget för mer än det dubbla. Vem låg egentligen bakom den explosionsartade branden? Oklarheterna är många och i den utredning som gjordes var det flera spår som aldrig följdes upp. Utredningsarbetet blev uppdelat mellan 3 länder. Svenskar skulle reda ut brandorsaken, danskarna ägar förhållanden och norrmännen skulle hitta den som anlade branden. Danmarks högsta domstol kommer senare att döma Danolinjens direktör tillsammans med redaren och kaptenen till 6 månaders fängelse för bristande säkerhet ombord. Redaren och kaptenen avtjänar sitt straff, men direktören undgår straffet genom att flytta till Spanien. Men vem eller vilka ligger bakom själva bränderna? Finns han eller hon bland de döda? Eller bland de 343 som överlevde? 1 år efter katastrofen så kommer norsk polis ha ett svar. Ett svar som många anser är osannolikt. Totalt var det 7 bränder ombord. De var anlagda. Genialiskt anlagda. Brand nummer 1 var det brinnande tygbyltet som passagerarna själva släckte. Brand nummer 2 var den brand som började ungefär 5 minuter senare på däck 3 under ett trapphus dit någon släpat en himla massa brännbart material. Madrasser, täcken, plastpåsar, plastsäckar och byggnadsmaterial också. Vi hör brandmästare Ingvar Brynfors. För fartyget var under ombyggnad eller reparation. Där hade någon tänt eld på den här skräphögen och öppnat en branddörr i samma på samma däck öppnat en brandrutt i korridoren förut. Och i samband med att denna branden tändes på här nere så var det ett antal andra branddörrar, mycket taktiska branddörrar, uppspärrade. Så det var fri väg för värme och brand att gå rätt upp genom hela fartyget. Dessutom så två däck ovanför där branden anlades, där var det en branddörr uppspärrad som gick till en korridor tvärs över fartyget. Som sedan då gick ner i ett annat trapphus. Det är trapphus som mötte då, och branden gick tvärs över fartyget och ner i ett annat trapphus med en förfärlig ejektorverkan. Dessutom så har ventilationssystemet på bildäck dragit igång för fullt. Något som det normalt inte gör efter att fartyget lämnat kajen. Så det blir en kolossal, en fruktansvärd rundgång på värme, oförbrända gaser och brand. Genom skeppet sugs alltså elden med samma drag som i en skorsten. Sen stängs plötsligt ventilationssystemet av. De har uppnått den verkan de åsåg att göra. Och det hade ju varit kanske lite mer graverande för dem om fläktarna hade stått på hela tiden, så att de måste stängas. Och det gjorde de. För att liksom tvätta händerna lite renare. Ingvar berättar att det finns vittnesuppgifter på att den här typen av korsdrag hade provats på Scandinavian Star tidigare, då färjan seglade i Karibien. De hade vid ett tidigare tillfälle under en festkväll på fartyget innan den såldes till Danmark då, hade provat detta systemet för att få bort vissa, som han kallade för, spylukter i korridorer och sådant. Och då hade de satt upp dessa branddörrarna strategiskt och kört igång fläktsystemet och fått den visuella effekten på hur det går till, hur det ser ut när fläktarna går igång på det sättet. Och det här var nästan på exakt samma sätt som beskrivs. Under brandsläckningsarbetet innan Scandinavian Star når Lysekils hamn så får färjan också kraftig slagsida. Och från Stena Saga, färjan som var i närheten, så flygs Ingvars brandingenjör samt två personer som arbetade med tekniken ombord på Scandinavian Star tillbaka till branden för att hjälpa till. Och vi frågade maskinchefen, är det farligt med sån här slagsida? Ja, det tyckte han, för vid 8-10 grader kan fartyget kantra. Hoppsan, och det vi hade 8-10 grader redan. Och då såg vi, finns någon möjlighet att rätta upp slagsidan? Ja, sa maskinchefen, vi kan se om vi kan länspumpa, sa han. Att länspumpa innebär att man tömmer ett fartyg på vatten. Och enligt Ingvar så säger båtens tekniker att de ska försöka länspumpa för att få rätsida på färjan, men att man då behöver stänga av brandvattenförsörjningen under tiden. Pest eller kolera, slå runt eller brinna upp, vi måste ju ändå lämna fartyget om det inte händer någonting. Och då sa vi det, försök att länspumpa då, och han försvinner ner, brandvattnet försvinner och det händer ingenting på en halvtimme, men fartyget rätar upp sig långsamt då. Och när jag har berättat detta för befäl som jag har haft på under utbildning då i statens brandskyddskommitté för fartyg och talat om att så här var det, och de hade sett ut som fågelholkar allihop då, men det är inte sant detta, för det finns pumpar, det finns säkert en 3 pumpar till i detta fartyget som kan både försörja brandvatten och länspumpa. Men de facto det var så att när brandvatten stängdes av en halvtimme ungefär, så då tog branden sig. Den var ganska hårt nedslagen. Vi hade fått ett bra grepp om branden där det brann. Då var branden ganska hårt nedslagen, men det tog sig igen då. Då brann det lika mycket som förut igen. Då var det taxfrishopper och allting. Det var ju massor med brännvin och sådana saker. Och när sprit blev upphettad nu tillräckligt så brinner den bra. Och det var mycket som brann ner. Brand nummer 3 uppkommer på däck 4 mellan klockan 11 och 12. Brandutredningen tyder på att den branden uppkom och understöddes genom att hydraulolja sprutade ut ur ett rör som satt ovanför asbestplattor i taket i ett hydrauliskt system som var till för att försörja fordonshissar på bildäck. Detta röret då hade en skarp krök på mitten av röret. Det var böjt rätt ut ifrån väggen, röret. I brandutredningen så står det att röret hade en sådan böj att det sannolikt är mekanisk åverkan utförd av människohand. Det indikerar det att någon har rivit ner asbestplattorna på ett strategiskt ställe i taket, satt någon form av järnspett eller någonting i och lossat kopplingsmuttrarna och bänt ut hela röret i en skarp vinkel. Ungefär 30-35 centimeter ifrån väggen. Och sedan, det är inte nog med det, för där inne i korridoren fanns då 2 sängbottnar nedsläpade från ett förråd på ett däck ovanför med förmodligen gummimadrasser som användes som pilotlåga för att tända den ner oljan som brann eller som skulle strömma ut. Brand nummer 4 och brand nummer 5 var ringa och tidpunkten är okänd. Brand nummer 6 var anlagd på Sunset-däck och brand nummer 7 i köket på däck 3. Båda sannolikt anlagda när fartyget ligger i Lysekils hamn. Dessutom upptäcker man plötsligt 2 stora gasflaskor ute på däck. För mig är det helt oförklarligt. Enligt brandmännen och kaptenen så fanns inga sådana gasflaskor där tidigare. Säkert, Pierre Palmberg. Det här är Sverigechefen för brand- och riskteknik, Pierre Palmberg, som arbetat vidare med brandutredningen av Scandinavian Star. Hade brandmän sett de här gasflaskorna i samband med den här branden, med tanke på att de befann sig på ett fartyg, så hade de med största sannolikhet bara kastat dem över bord. För det där blir de brandpåverkade så är det rena bomber. Men hur är det möjligt att någon har släpat dit stora gasflaskor när båten ligger i hamn i Lysekil utan att någon har sett det? Ja, det är ju en av ett antal väldigt konstiga händelser som äger rum när fartyget ligger förtöjt vid kaj i Lysekil. Enligt uppgift så fanns ingen räddningstjänstpersonal ombord på fartyget när de här gasflaskorna dök upp. Och branden var i princip bekämpad. Ett år senare så pekar norsk polis ut en gärningsman. En 37-årig dansk lastbilschaufför som under kvällen sägs ha försökt bjuda kvinnor i baren på läsk. Men utredningen läggs ner eftersom han själv omkom i sin hytt. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Prata om att skjuta en sittande juk. Han fick ju skulden på vissa indicier. Han hade en ganska brokig bakgrund när det gällde såna här saker och tända lite eld. För han var väl lite mindre begåvad än vad jag är, om man säger så. Han hade väl lite taskig uppväxttid kanske. Så han hade tänt till lite skog och lite gräs och lite källar och sådana där saker. Och varit häktad och även suttit i fängelse för det. Så det var ett ganska lätt mål att skjuta ner den här dansken. Men tittar man på honom, hans status, läser hans obduktionsprotokoll, så är han kom ombord rätt så tidigt med en annan chaufför. Så han skulle köra eller åka med den chauffören. Han var svår på alkohol, var han dansken. Och obduktionsprotokollet då, så står det i att han hade ganska lite sot och rök i andningsorganen. Så han hade blivit ändå blivit rökförgiftad och dött. Men det hade kommit så fort då, det var två andetag bara, så var han död egentligen. Och han hade 1,7 promille alkohol i blodet. Han hade inte möjligheter att komma och ha access till dessa områdena som krävdes för att anstifta en sån här brand. Det är inga möjligheter. Och starta fläktarna då dessutom, det måste han ha tillgång till nycklar och allting. 1,7 promille, då sjunger man inte precis när man går och lägger sig, utan då somnar man gott. Också Agne Knutsson, som var polis vid den tekniska utredningen, är skeptisk till att den mer än kraftigt brusade lastbilschauffören kan ha varit den verkliga mordbrännaren. Ja, det är jag tveksam till det. Man måste ju ha planlagt det här. Det är ju dörrar som är uppspärrade. Det är ju material som ligger på platsen. Dels där den här första branden var. Det låg ju en del kartonger och annat material som ju har blivit dit transporterat för att det skulle bli en ordentlig brasa. Och det har jag svårt att tänka mig, att en passagerare som mest är i baren och som snurrar runt i fartyget och vill ha kontakt med kvinnor, att han samtidigt kan ägna sig åt sådana förberedelser. Jag är väldigt tveksam till det. Ann Hammer, som sålde parfym ombord på Scandinavian Star, visar en stor parfymflaska med två genomskinliga delfiner på. Parfymen var en av de populäraste på färjan, säger hon. Panthère de Cartier. Många män med lite dåligt samvete köpte den. Gott! Tror du att det var en pyroman som satte brand på båten? Det var i alla fall den officiella begrundelsen. Nå 20 år etterpå så kan väl kanske det vara grejt att godta. Jag har ingen möjlighet till att kunna se alternativa svar på det. Och på ett eller annat tidspunkt så må man gå vidare. Det jag eventuellt måtte ha av extra krafter, det må man bruka på ting som kan göras bättre i framtiden. Ann menar att det kanske är dags att gå vidare. Att godta att det var en pyroman och lägga energi på saker som kan förbättras inom sjöfart i framtiden istället. Samtidigt så sitter Jan Harsem på sitt kontor i Asker utanför Oslo och ser genom fönstret dagligen kyrkan där hans Kristine ligger begravd. Vi var uppe på kyrkogården när Halvor hade bursdag, så var vi på kyrkogården och satte flagg på mammas grav. Och när han var liten, jag kokte kakao och hade med en brödskiva och vi hade med fotboll. Jag husker en gång så var vi där uppe och för han gick i barnehagen och drack kakao, satt vid sidan av graven, så drack vi kakao sammen och satte flagget på mammas grav och så sparkade vi lite fotboll för han gick i barnehagen. Så det var... Jan och Halvor brukade gå dit, dricka varm choklad och spela fotboll bredvid graven. Men vi har ju inte bodd där uppe, det är inte det jag säger, men det var bara prövde att ha det naturligt för att säga det sån då. 159 dog och en pyroman fick skulden. Men vem låg egentligen bakom branden på färjan Scandinavian Star? 2006 tog tv-programmet Uppdrag granskning upp båtkatastrofen. Man visade en norsk dokumentär där två privatpersoner kämpar med att försöka bevisa att brand nummer två, huvudbranden som dödade 159 personer, har varit möjlig att styra via ventilationssystemet. Man gör en rekonstruktion på ett systerskepp och den visar att så är fallet. Enligt det testet måste alltså mordbrännarna eller mordbrännaren ha haft insyn i hur skeppet var konstruerat. Och eftersom färjan försäkrades upp till 24 miljoner dollar bara en vecka innan branden, så frågar Uppdrag granskningsprogramledare sina gäster i studion. Först en norsk journalist som grävt i fallet och sen en man som förlorat tre anhöriga i branden. Hon frågar: vad är troligt, pyromanen eller försäkringsbedrägeri? Det vet jag inte, men det är inte efterforskat. Det är klart att det här är en försäkringssvindel, en rederisvindel som vi må komma till livs och få undersökt. Får vi inte det, så är det tragiskt. Då är det mafianska tillståndet också för poliskåren. Men oavsett hur sanningen än är, bakom bränderna på Scandinavian Star så blev frågan om försäkringsbedrägeri ens aldrig utredd. Nej, och det är ju i sammanhanget väldigt märkligt, eftersom en stor andel av alla brott som begås, det behöver man ju inte vara professor i kriminologi för att veta. De begås av ekonomiska motiv. Pierre Palmberg, Sverigechefen för brand- och riskteknik. Det räcker ju egentligen för att man ska tycka att det här är väldigt underligt. Efter att Pierre sett Uppdrag granskningsprogram om det hela beslöt han sig för att analysera och arbeta vidare med brandutredningen. Vi håller för tillfället på och förbättra den. Vi har fått tillgång till mer omfattande bildmaterial. Samtidigt så håller vi på att översätta den till engelska, eftersom FBI har hört av sig från USA och vill ta del av utredningen. Det var ju ett amerikanskt rederi som ägde fartyget. De har ju följt debatten här i Norden och den har ju tidvis varit väldigt livlig både i Norge och i Danmark. Tyvärr inte så mycket i Sverige. Men Sverige var ju en av de tre parterna som slöt avtal kring att utreda det här. Och det som vi visar i vår förstudie, det är ju dels den här tidslinjen med brandförloppen. Men det som den visar, det är ju en händelsekedja som klart och tydligt indikerar att det är någon som med vett och vilja har för avsikt att förstöra det här fartyget fullständigt. Och någon har tjänat stora pengar på den. För Jan gick jorden under den 7 april 1990. Han säger att katastrofen är ett virus som han aldrig blir fri ifrån. Ett virus som han har fått av det han säger är den största kriminella orätten i Skandinavien sedan andra världskriget. Nej, för mig så är ju nog av utfordringen här, det är att leva med den orätten. Att 160 människor har mistet livet i det som faktiskt är den mest allvarliga kriminella handlingen i Skandinavia efter en annan världskrig. För det är det detta är. Det är en ildspåsättelse och det är drift av ett icke-sjödyktigt skip. Och det är koblingen mellan disse två tingene. Och det att detta inte blir erkänt och fanget upp av politi, anklagemyndigheten och de politiska myndigheterna. Det att man liksom bara ska träcka ett glemselens slör över det, det är nog av utfordringen som överlevande och anhöriga då och skulle leva med och klara att vara till stede i ett liv som inte handlar om Skandinavien Star hela tiden med denna faktiskt väldigt allvarliga urätten som bakgrund. P3 Dokumentär har förgäves försökt att nå Bahamas-rederiet. I Jonas Sjöberg skötte ljudmixningen och jag som gjort programmet heter Sara Lundin. På www.sr.se/p3 hittar du fler dokumentärer att ladda ner och lyssna på. Programmet gjordes av A1 Produktion.